Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy ratownicy medyczni dostaną obiecane pieniądze, zapewnia minister zdrowia. Czarny piątek w Warszawie i innych miastach protestowali przeciwnicy obywatelskiego projektu o zwiększeniu ochrony życia poczętego. 0-1. Piłkarska kadra przegrała towarzyski mecz z Nigerią. Ratownicy medyczni od lipca ubiegłego roku mieli otrzymać 400 zł brutto dodatku do pensji, a od stycznia tego roku kolejne 400. Pieniądze dostali jednak tylko pracownicy państwowego ratownictwa. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacano. Ratownicy zagrozili strajkiem, a wczoraj spotkał się z nimi szef resortu zdrowia. Łukasz Szumowski przedstawił projekt rozporządzenia, które ma zagwarantować wypłatę dodatków. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemów z tym, żeby te pieniądze trafiły do osób, którym się one należą. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego, powiedział, że na mocy tego rozporządzenia wszyscy dyrektorzy otrzymają pieniądze na rekompensatę wypłaconych dodatków od lipca ubiegłego roku. Jest to projekt rozporządzenia, podobnego zresztą jak rozporządzenie dotyczące pielęgniarek i położnych, które otrzymują odpowiednie dodatki. Ratownicy medyczni poinformowali, że na razie nie odwołują protestu. Będzie to zależało od spełnienia zapisów porozumienia z lipca ubiegłego roku. Barbara Góra, Polskie Radio. Nie dla zmiany prawa aborcyjnego. Z takim postulatem wyszli na ulice Warszawy i innych miast przeciwnicy obywatelskiego projektu o zwiększeniu ochrony życia poczętego. Jak mówi Paulina Piechna-Więckiewicz z Komitetu Ratujmy Kobiety, w proteście uczestniczyły różne osoby. Dziewczyny, które po prostu przyszły protestować, bo nie chcą tego projektu, a są za liberalizacją aborcji, ale są też pewnie takie, które po prostu nie chcą tej zmiany i bardziej są za kompromisem. To jest absolutnie decyzja kobiety. Nie jakiś, przepraszam za wrażenie, starych dziadów. Uważam, że naszym męskim obowiązkiem jest stanie z kobietami ramię w ramię w walce o ich prawa. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Małgorzata Terlikowska, publicystka i działaczka pro-life. Ciąża to nie jest coś, co spada na nas jak grom z jasnego nieba. Żeby być w ciąży, trzeba podjąć pewne działania i pewne decyzje. Jeśli panie uczestniczki czarnego protestu krzyczą o jakimś ograniczeniu wolności, to ja się pytam, co ma czuć to dziecko, które jest w łonie matki, nad którym odbywa się sąd i któremu odmawia się prawo do życia. Wspieramy się, będziemy się wspierać i będziemy dalej wychodzić na ulicę. Protestujący w Warszawie byli m.in. przed budynkiem Episkopatu, gmachem Sejmu oraz siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. 24 przestępstwa na około 300 milionów złotych zarzuca prokuratura 7 osobom w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. To pierwszy akt oskarżenia dotyczący nieruchomości w stolicy, mówi Michał Ostrowski z prokuratury krajowej. Czyny popełnione w latach 2010-2015 dotyczą adresów przy ulicy Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym wyłudzeniem praw i roszczeń do nieruchomości metodą tak zwanego kuratora. Główny oskarżony Andrzej M. wyszukiwał spadkobierców do nawet niewielkiej części nieruchomości i zdobywał pełnomocnictwo. Innych reprezentował przez kuratorów, których na jego wniosek ustanawiał sąd, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ten proceder na tak wielką skalę nie mógłby być prowadzony, gdyby nie decyzje sądów, które umożliwiały kontynuowanie przestępczego procederu. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Reprezentacja Polski przegrała we Wrocławiu 0-1 z Nigerią. Było to pierwsze spotkanie piłkarskiej kadry w tym roku i jedno z czterech jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Po udanych eliminacjach i awansie na mundial przyszła porażka w meczu towarzyskim z Nigerią. Przegraliśmy, jednak nie zagraliśmy wcale źle, przekonywał po meczu Grzegorz Krychowiak. Najważniejsze oczywiście w każdym meczu jest to, czy zwyciężamy, czy nie. Ale nowy system i wiele nowych twarzy, nieuznany gol, dyskusyjny karny. Ale uważam, że stworzyliśmy sobie dużo dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Zabrakło w pewnych momentach trochę skuteczności. To już trzeci mecz z rzędu, w którym nie strzelamy gola. Rzeczywiście, skuteczność szwankuje, mówi Kamil Glik. No tej sytuacji mieliśmy. No, Robert w pierwszej połowie trafił w słupek, w drugiej połowie też miał dobrą sytuację. Kuba Świerczok, Artur Jędrzej. Gola Polacy nie strzelili, za to stracili bramkę po rzucie karnym. Na plus także występ debiutantów, szczególnie ligowcy Przemysław Frankowski i Rafał Kurzawa pokazali się z dobrej strony. A szansa na lepszy wynik już we wtorek, kiedy Polacy zagrają w kolejnym meczu z Koreą Południową. Tym razem w Chorzowie. Wrocław, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna, na zachodzie i północy rano niewielki deszcz lub mżawka i gdzieniegdzie mgły na termometrach od 2 do 4 stopni na Podkarpaciu, 7 na przeważającym obszarze kraju, 9 na Dolnym Śląsku. Trójka.

do smutka i minure. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Ja to doskonale wiem, że dziś bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego pod koniec dnia powie dobry wieczór, Mr. Blues, dlatego że bardzo wielu słuchaczy dziś zmierza w stronę Zabrza, w stronę Domu Muzyki i Tańca, bowiem tam dziś wieczorem Joe Bonamassa. A my jesteśmy jeszcze w poczekalni wszechczasów i dziś ta poczekalnia z polskimi artystami z podwójnym znaczeniem, dlatego że są to piosenki, na które mogą Państwo oddać głos w 11. topie, polskim topie wszechczasów. Ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Że głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? To była Budka Suflera, 16,5 minuty po godzinie 6. Tu sobota i poczekalnia Listy Przebojów programu trzeciego. I jeszcze się zatrzymam na chwilę przy polskim topie wszechczasów. Przypomnę Państwu, że prosimy o głosowanie do 27 kwietnia, do 12. Wtedy te głosowania zamykamy i przygotowujemy kolejne listy z Państwa utworami, które odtworzymy w maju, podczas majowego weekendu. Wtedy nasza wypróbowana już wielokrotnie radiowa zabawa. 50 utworów. Proszę wybrać sobie swoje ulubione. Thank you. Naiwne pytania Dżemu kończą dziś poczekalnie wszechczasów i jednocześnie przypomnienie o topie. I taki list podsumowujący nasze dotychczasowe działania. Dzień dobry, melduję wykonanie zadania, zmobilizowałem się i zagłosowałem na top. Napisał to pan Marcin. Panie Marcinie, w imieniu słuchaczy i kolegów i własnym bardzo panu dziękuję. Jeszcze tylko liczymy na pana obecność w maju. A obecność, jak mówi mój kolega Kubulek, w maju przy radioodbiorniku obowiązkowa. Teraz już poczekalnia z utworów nowych i to jest nowy polski zespół, który nazywa się New People. Dana piosenka nosi tytuł Rain Talk, zespół polski New People. Jeszcze nie jest z moją pamięcią tak źle, pamiętam doskonale, że to kiedyś była nasza piosenka dnia. W zestawie poczekalni na poranek jeszcze teraz Rhea Gavi. She said she just wanna get a reputation. A sweet, sweet smile's not an open invitation. She wants respect for all the ladders she's climbed. She doesn't want to be classified. He's a shirt and tie who's afraid of commitment. A disc jockey with a good standard of living. He likes love, love, but will pay the price. He cleans up well and he's oh so nice. Time stands still for no one, so get up off your knees. Stand still for no one, and no one's free. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Cause enough is enough. You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Cause enough is enough. You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. She's done well for herself, her check's grade A. She tried love once but it just got in the way. Got the hired hands and the house on the hill. She swapped the social life for a sleeping pill. He's married now but he still goes wild. His wife's at home expecting the third child. He said the perfect life is just a matter of time. He'd know what he wants if he could make up his mind. Time stands still for no one, so get up off your knees. Stand still for no one, and no one's free. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Cause enough is enough. You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Cause enough is enough. You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Keine Instagram-Romanze, zurechtgerückt und orchestriert. Im echten Leben kommt es vor, dass ich nicht immer dein Held bin. Du hältst mir den Rücken frei und dir alles zusammen, bis ich wieder komm. Egal wie kompliziert du sagst, es wird schon, das ist unser Job. Ich schalt den Kopf aus, schieb mir Filme, als hätte ich nicht schon genug gechillt. Verkacke was und fuck dich ab und frag dich, warum du mich willst. Du sollst dich auf mich verlassen können, ich will da sein. Doch tu, als wüsste ich nicht, dass du mich von heute auf morgen verlassen könntest. Ich hab nie gelernt, auch anzukommen, musste mal weiterrennen. Fühl mich gleich eingegrenzt von allem, ich verlang von dir kein Verständnis. Geht mein Bestes, ich will nichts mehr hinterfragen. Denn die Zeit, sie läuft und vielleicht willst du nicht mehr warten, keine Ahnung. Is it love, is it love? Are you just fooling around? Cause enough is enough, you got your head in the ground. Look up, look up, your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Is it love, is it love? Are you just fooling around? Cause enough is enough, you got your head in the ground. Look up, look up, your world is crumbling down around you. To była piosenka o miłości, stąd tytuł angielski Is It Love na Tillish. Ria Garvey dziś w naszym porannym spotkaniu. Teraz jest 6:30, poczekalnia listy przebojów programu trzeciego w sobotę o świcie. Nie słuchałem całej płyty Shania, nowej płyty Shania Twain, ale mój kolega Niedźwiedź trochę kręcił nosem i mówi, że tak nie za bardzo. Choć utwór zatytułowany Who's Gonna Be Your Girl jest w sam raz na poranek. Shania Twain. You make up. yourself about me. I will keep the light on in my heart, just in case you stop to think about me in the dark. But you don't want nothing good to last. You fill up the fire. Jeśli muzyka popularna ma takie oblicze, to mnie się podoba. Who's Gonna Be Your Girl? To była Shania Twain z nowej płyty, o której Marek mówi, że nie jest najlepsza. Teraz natomiast pojawi się polski zespół, bardzo wyjątkowy i chciałbym, by państwo tego nie przegapili. Zespół nazywa się Skołowani. Muzycy tego zespołu częściowo cierpią na niepełnosprawność duchową. No i znaleźli sobie taki sposób na życie, że muzykują. A poza tym, i to jest chyba najbardziej godne uwagi, mimo iż sami cierpią na niepełnosprawność duchową, pomagają innym z takiej niepełnosprawności wyjść jako terapeuci. No i muzykują, a muzykują tak, Skołowani. Melodie zasłuchani jadą po przyjaciół. przez siebie jadą w deszcz i w słońce. Na wszystko są zdecydowani. Na wielki parking wjadą w końcu, by hymns uśpiewać zgołowani. Zespół z Ciechocinka Skołowani, trzymamy kciuki i za koncerty, i za kolejne nowe produkcje tej formacji. Jest za 27, dołączają do nas nowi słuchacze, m.in. Eliza i Kuba z Debrzna. Dzień dobry i zapraszamy do słuchania, a o Bonamasie jeszcze dzisiaj pewnie coś powiemy. Oh, Stone Temple Pilots. I zrobiło się prawie za 15:07 w porannym sobotnim programie Poczekalnia, listy przebojów programu trzeciego. Od lat z radością obserwuję poczynania zespołu Yola Tango. I tak się bardzo ucieszyłem, że w 2018 roku też dali o sobie znać i dostaliśmy do radia ich nowe nagranie zatytułowane Shades of Blue. Yola Tango teraz o poranku. Kapitalnym walorem jest to, że potrafią na każdej płycie jakoś tak się przeobrazić, że wydaje się, że to nowy zespół Shades of Blue. Taki jest tytuł tego pierwszego utworu, który dostaliśmy z nowej płyty zespołu Yola Tango. A utwór jest dla mnie przynajmniej wystarczającą zachętą, by posłuchać całego albumu. Teraz Zygmunt zaśpiewa o Mietku. Dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Yeah. co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Zygmunt Staszczyk i Mietek, za 9 minut będzie 7. Największą nagrodą w porannym programie są listy państwa. Taki oto list dostałem od Witolda z Radomia. Jeszcze tylko śniadanie, kawa i wsiadamy z żoną w srebrną strzałę i kierunek Zabrze. Do zobaczenia i udanego koncertu. Do zobaczenia, panie Witoldzie. Wszystkich państwa zapraszam do korespondencji piotr.baron@polskieradio.pl. Nie przedstawiłem załogi. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, no a o całość dba, jak zwykle, Piotr Kordaszewski. Dziś wieczorem Dom Muzyki i Tańca Zabrze. I'm not afraid to us both. They say it's down to some place for shade. Living in a dust bowl. Jakżeż dużo osób wybiera się dziś do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Jak my się tam wszyscy znajdziemy? Joe Bonamassa dziś na koncercie, jedynym koncercie w Polsce w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. O tym jeszcze przez chwilę pewnie będziemy mówić. Jeśli kogoś Państwu brakowało w naszym składzie, to już uzupełniam. Jest z nami Henryk Sytner. Medal dla każdego. Śledzimy drogę Leszka Cichego po koronę ziemi. Dziś kolejny etap tej wspinaczki, zdobycie najwyższej góry Ameryki Południowej, Aconcagua. No tak, to jest nie tylko najwyższa góra Ameryki Południowej, ale brakuje zaledwie 45 metrów do 7000 metrów. Ale też, to może jest niepowszechną wiedzą, jest to najwyższa góra poza całą Azją Środkową. Znaczna. Trudno w zasadzie wejść. Nie jest to... Normalna droga w normalnych warunkach nie jest trudna. Nie wymaga jakiejś specjalnej spinaczki, oczywiście są potrzebne raki. Na końcowym odcinku dobrze jest się trochę tam ubezpieczać, natomiast posiada wspaniałą południową ścianę. To jest 3,5 kilometra skalno-śnieżno-lodowej drogi z wiszącymi jeszcze lodowcami. No, dane mi tam było być kilka razy, ale pierwszy raz, chyba najbardziej taki znaczący dla mnie wyjazd, w 1977 roku wyprawy takiej warszawskiej. Mieliśmy w planie zdobycie nie tylko wejście na Aconcagua tą normalną drogą, ale jednak dokonanie czegoś większego. Grupa trzech Zakopiańczyków próbowała robić tam nową drogę na południowej ścianie, a my chcieliśmy powtórzyć po raz pierwszy, tylko raz zrobioną drogę najtrudniejszą, samym środkiem, drogą słoweńską. Więc wejście normalne, znowu nie chciałem zrobić to w sposób banalny, i udało mi się po raz pierwszy, i może to zapoczątkowałem, taki trochę wyścig na wysokie góry w jak najszybszym czasie. Udało mi się w ciągu nocy wyjść o godzinie drugiej, po 14,5 godzinach być na szczycie, kolejne 4,5 godziny i byłem w bazie. Po 17 godzinach zaliczyłem szczyt. Oczywiście po wcześniejszej aklimatyzacji. No i potem z Ryszkiem Kołakowskim myśmy zmienili bazę, podeszli pod południową ścianę i to jest naprawdę ściana decyzji. Wiedzieliśmy, że o ile na normalnej drodze jest sporo osób, zawsze można się wycofać, ktoś nam pomoże. Na południowej ścianie jest się absolutnie samym. Tam nie ma żadnej możliwości pomocy i powrotu. Czyli ryzyko jest. Czyli jest ryzyko. Myślę, że to jest jedna z tych dróg, którą do dzisiaj pamiętam. Wspaniała droga. Zrobiliśmy duży odcinek nowej drogi. Po trzech biwakach, w tym jeden ostatni w taki wiszący, gdzie byliśmy siłbami przez podłogę namiotu przytwierdziliśmy się do lodu, byliśmy na szczycie. No i z satysfakcją mogę tylko stwierdzić, że po wielu latach powrotu do Argentyny biorę przewodnik. I tam jest wasza droga. Po Aconcagua, tak. I nie tylko jest opisana ta nasza droga, ale jest wprost spis, że probably the most difficult way on the south face. Czyli, że prawdopodobnie ciągle najtrudniejsza droga na południowej ścianie. Jakaś satysfakcja, jakaś satysfakcja pozostała. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy opuszcza swój rodzinny dom, muska ukochane drzewo, a wieczorem nie zaśnie, póki nie poczochra geranium. Dla wielu autorytet, ale także prowokator, jednoosobowa kronika awangardy. Został artystą, choć za namową ojca stomatologa miał być dentystą. Ja nie wiem, może nie jestem dobrym aktorem, może jestem potencjalnie lepszym dentystą. I mówię to na